Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mevzu olarak ele aldığı, anlattığı külli umumi mevzulardan devrimizde aklımızda ulaşabileceğimiz, ilmi imkanlarla yüzünü görebileceğimiz, fennin ve tekniğin ortaya koyduğu meselelerle onların yaklaşabildiği nispette muvaffakatını arz ediyordum. İleride ilim nereye gidecek? İnsanlar teknik adına ne görecekler? Fenler insanların karşısına daha ne getirecekler? Kur'an'ın anlayıcıları, Kur'an'ın tefsircileri, Kur'an'dan daha nasıl cevherler çıkaracak? Ve karşılarına çıkan ilmi kanunlarla onların tevfikini yapmaya çalışacaklar. Bu mevzuda ben söz söylemeye selahiyeti görmüyorum kendimi. Şu ana kadar müdevven bir kısım ilimlerle akıllarının erdiği, aklımızın erebildiği, tevfikini yapmaya çalıştığımız, görebildiğimiz Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve bugüne kadar muttali olabildiğimiz ilmi kanunlar, kendimizi tevfikine zorladığımız husus bundan ibarettir. Kur'an-ı Kerim'in kerim bir veçi vardır ki esasen o daima devirlerdeki gelişmenin üstünde kalmıştır. Hangi devir gelirse gelsin onun karşısında serfuru etmiştir. İlmi, fenni, içtimai, beşeri bütün terakkiler daima onun karşısında inkiyade kendilerini mecbur görmüşlerdir. O da meseleleri mutlak olarak zikretmesi. Ondandır ki daha saadet asrını müteakip hemen İslam alimleri, İslam milletleri ilmin çok dallarında dünyanın en ileri giden devletleri arasında görünmeye başlamışlardır. Mesela Allah Celle Celaluhu mutlak olarak semanın siması üzerinde insanları düşünmeye davet eder. Bugünün Müslümanlarının fersudeleşmiş anlayışıyla karşıya çıkmayın. Demeyin ki biz semanın yüzünü tetkik etmedik, incelemedik. Bugünün Müslümanlığının esasen İslam adına ilmi araştırmalar mevzuunda hiç yeri yoktur esasen. Yakın tarihimizde tefekkürü, hususıyla Allah'ın yarattığı varlıklar üzerinde tefekkürü mahsurlu sayan günahkar mücrimler bile olmuştur. Ne işine gelir semaları düşünmek, ne işine gelir yeri düşünmek, ne işine gelir maddeyi düşünmek, ne işine gelir teleskopla zamanın yüzüne bakmak demiş, bu sevap işleri günah sayan mücrimler de olmuştur. Allah Celle Celaluhu gökte ve yerde ayetlerimi seyretmiyorlar mı derken, gerçek müminleri ayetlerini seyre davet ederken, Cenab-ı Hakk'ı anlamadan mahrum nankör, kendi kıstas ve ölçülerine Allah'ın emirlerini uydurmaya çalışmıştır. O bakımdan ben şimdinin Müslümanlığı bahis mevzu etmiyorum. Cenab-ı Hakk'ın maksatlarını anlamaya kendilerini vermiş, hemen Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan gelen, hemen onun arkasında gelen, kafası kalbi kadar, kalbi kafası kadar hüşyar, iç ve dış bütünlüğüne sahip, dışa ve içe doğru alabildiğine derinleşen büyük Müslümanlar, dünyada ilk defa onlar rasathaneleri kurmuşlardır. Gökyüzünü gözetleme işini ilk defa Müslümanlar getirmişlerdir. Çıplak gözle bu işi yapmaya başlamış, yaptıkları aletleri geliştirmiş, ay güneş tutulmasını Avrupa'ya duyurmuşlardır. Yıldızların harekatını onlara haber vermişlerdir. Mevsimler hakkında en sağlam, en az yanılma ihtimali olan meseleleri yine Müslümanlar Avrupa'ya, ilim dünyasına intikal ettirmişlerdir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in mutlak emirlerine karşı hassasiyet gösteren Müslümanların haliydi. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, ayı size takvimci olarak yaptım. Takvimci sözünü demiyor ama zamanınızı onunla tayin ve tespit edersiniz diyor. Bunun verasında takvimci sözü vardır. Müslüman hemen dikkati buna çekmiştir. Ayın ölçülü hareket ettiğini anlamaya çalışmıştır. Ayın menazilini kavramaya çalışmıştır. Ve bununla ay astronomisine gitmiştir. Ayın astrofiziğini anlamaya çalışmıştır. İlk rasathaneleri kurmuş ve bunu gözetlemiştir. Allah gece ve gündüze ayetler yaptım buyurmuştur. Ama gündüzün ayeti açık seçik duruyor. Gecenin ayetini mahvettim demiştir. Mümin dikkatle Allah ne diyor onu anlamaya çalışmıştır. Gecenin ayeti hangisidir, gündüzün ayeti hangisidir ona intikal etmiş, mesele hakkında hükmünü vermeye çalışmıştır. Allah Celle Celaluhu insanların nefisleri üzerinde insanları düşünceye davet etmiştir. Ledünniyatınıza bakın demiştir. İnsanın yapısını ele almış onun üzerinde insanı düşündürmüştür. Bütün bunlarda gerçek Müslümanlar acaba Allah ne diyor ki diye düşünmüş. Allah'ın mevzu olarak ortaya koyduğu meseleleri getirmiş tetkik sahasına inceden ince tetkik etmişlerdir. İlk ilmi toplantılar yapmışlardır. İlmi mahfiller tesis etmişlerdir. İlim yuvaları, medreseler tesis etmişlerdir. Gökyüzünü ve yeryüzünü tetkik edecekleri yerler tesis etmişlerdir. Kendi devirlerinin yüzünü güldürmüşlerdir. Ama o günkü imkanlarla biz bugünün batısının karşısına çıksak çok geri kalacağız. Fakat 1200 sene evvel, 1000 sene evvel öteye gittiğimiz zaman o gelişmeyi çok muazzam göreceğiz. O gelişme o güne nispeten batıyı gölgede bırakacak keyfiyette ve çapta bir gelişmedir. Onlar yapmışlar, eserler yazıyor onların yaptıkları şeyleri. Ama 3-4 asırdan beri hem tekkede, hem zaviyede, hem medresede, yani bir tarafta gönül geriye kalırken, ledünniyat ihmal edilirken, insanlar eskiden kalma kuru kalıpları sadece yaşamakla iktifa ederken, beri tarafta ilim sahası da ciddi ihmallere uğramıştır. Kur'an-ı Muhsül beyanda ilahi maksatları anlama ciddi ihmallere uğramıştır. Her sahada Müslümanlar tedenni etmiş, sukut etmişlerdir. Sonra da cürmü İslamiyet'e yükleyen, günahı İslam'a hamleden bir kısım batı hayranı sarhoş kimseler türemiştir. Karbonari şair bir kısım kimseler türemiş, bunlar da Müslümanların kabahatini. Müslümanlığı Kur'an'ı anlamayan Müslümanların cürmünü Kur'an'a ve İslam'a hamletme cüretinde, cesaretinde bulunmuşlardır. Herkes kendi sahasında ihmal ettiği işle bugün Kur'an'ın karşısında bir sürü mücrim günahkar vardır. Ehli medrese, medresede ilimleri tetkik ederken Kur'an'ın dekaikini anlama mevzuunda ihmal ettiğinden ötürü onlar bu cürümle Kur'an'ın karşısında bulunuyorlar. Ve Allah'ın huzurunda bundan ötürü hesap verecekler. Allah derinlemesine içinizin teşrihatını yapın derken, zaviyede, tekkede kendinden habersiz yaşayan, kalbinden habersiz yaşayan insanlar, onlar da bu cürümlerinin hesabını Allah'a verecekler. Hususiyle kalple dış alem arasında münasebet kuramamanın cürmünün hesabını verecekler Allah'a. Hatta işlerinde derinleşseler dahi, dinin bir yönü olan bu tarafı ihmal ettiklerinden ötürü, şeriatın insanın hayatına bakan yönünü, Kur'an'ın kainatın simasına bakan yönünü ihmal ettiklerinden ötürü, aynı cürümle, meşayihiyle, mürşidiyle, müridiyle, en büyük insanlar, aktap dahi Allah'a hesap verecektir. Şeyhül İslam'ıyla bütün fetva eminleri Allah'a hesap vereceklerdir. Ve topyekün İslam dünyası, Kur'an-ı Kerim'e karşı duygusuzluğunun, hissizliğinin, Allah'ın emirlerini kahvede söylenen sözler telakki etmesinin büyük cürmünün hesabını Allah'a verecektir. Bir başvekil kim oluyor ki? Bir laf ettiği zaman enine boyuna sözü bir sürü tetkike tabi tutuluyor. Acaba bu sözden şu manada çıkar mı, bundan şu manada çıkar mı? Ben size değil, kafanıza değil, şu 20. asırda benim kafam da sarhoştur, benim kafama da değil. Fakat vicdanında her an Allah'ı terennüm eden, o mahbiti ilham-ı ilahiye tevcih-i kelam ederek diyorum ki, İnsafla düşünün ama vicdanınızla düşünün. Başbakanın sözü kadar Allah'ın kelamına ehemmiyet veriyor musunuz? Anlamak için onu tetkik sahasına getiriyor musunuz? Getirmiyorsanız sizin taharetsiz başbakanınız kadar Allah'ın sizin nazarınızda kıymeti yok demektir. Kendi kendimizi aldatmayalım. 14 asırdan beri kelam-ı ilahi tarrakalarla kendisini temiz kalplere, tertemiz duygulara, anlayan kafalara duyurmak istiyor. Anlayan anladı, vazifesini yaptı, elindeki imkanları değerlendirdi, geçti. Tilke ummetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Onlar bir ümmetti, vazifelerini yaptı, gittiler. Varsa cürümleri, cürümlerinin cezasını çekecekler. Siz, sizi bekleyen bir sürü cürüm ve cürümünüzü bekleyen çok ağır hesaplarla Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Hepimiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kur'an'ın kutsi ulvi hitabatı karşısında ilahi maksatları anlama mevzunda içimizi istek, arzu, fahişkarlık lütfeylesin. Bu duyguyu uyaramadık. Nefsimize karşı da, müminlere karşı da uyaramadık bu duyguyu. Herkes her şeyi anlamak istiyor, fakat Allah'ı kimse anlamak istemiyor. Kur'an-ı Kerim'i kimse anlamak istemiyor. Kimisi fersude fikirlerin gölgesi altında, onun üzerinde eşinip duruyor, kendine göre bir anlayışa saplanmış. Kimisi onu adepte olduğu batı anlayışını adepte etmeye çalışıyor. Kimisi hevesatının tercümesini, tefsirini yapıyor onda. Fakat ilahi maksat, ilahi murat daima mekni, daima kapalı, daima nikaplı ve peçeli. Müslümanlar bunu anlamadan, bunu kavramadan ve değerlendirmeden daima mahrum bulunuyorlar. Kur'an-ı Kerim mutlak manada, falan ilim filan ilim demeden, belki onda ikisi, onda üçü, kainatı tetkike, insanın kendi mahiyetini tetkike insanları davet etmektedir. Gökyüzüne bakın derken şaka yapmıyor. Ve sadece gökyüzüne bakacaksınız, bakacaksınız şairane ilhamlara, medar olsun diye bakacak değilsiniz. Aya, yıldızlara bakın diyor. Onlar benim ayetlerimdir diyor, benim varlığıma delalet ederler. Sen elindeki imkanları tevcih edeceksin. Ve o imkanları merdiven, basamak olarak kullanacaksın. İlahi maksadı, yani senin nazarını oraya tevcihteki ilahi maksadı anlamaya çalışacaksın. Annenin karnına senin nazarını gönderiyorsa, rahmi madere bak diyorsa, ceninin gelişmesine, teşekkür etmesine bak diyorsa sana, annenin karnına bakacak değilsin sen. Elindeki imkanları kullanacaksın. Allah'ın Celle Celaluhu anlattığıyla, senin röntgen şualarıyla gördüğün şey arasında tevfik yapmaya çalışacaksın. Asırları aşan, zamanı aşan bu ilahi bilginin menşeini kavramaya çalışacaksın. Bunun gibi ister içe doğru, ister dışa doğru, kainatın geniş safha ve sayfelerine Cenab-ı Hakk'ın neşrettiği o kadar ayet var ki, saadet asrını hemen müteakip, o devrin Müslümanları bunları çok iyi kullanmış, kavramışlar. Denizlerin ölçümünden alın da insanın içinin ölçümüne kadar her şeyi yapmışlar. Ellerindeki o günkü basit teleskoplarla gökyüzü nasıl seyredilir? Bundan alın da insanın en küçük parçasını kavramaya kadar. İbn Sina, ben insanda küçük küçük mikrop gibi, kurt gibi bir şeyler görüyorum. Esas insanın varlığını teşkil eden bunlardır demiştir. Hücre bilgisi falan filan ortada yokken bu nazariyeyi, bu görüşü ortaya atmıştır. Mevlana, ben insanda bir kısım şeyler müşahede ettim ki, küçük küçük ağızları var, bunlar yemesini biliyorlar, içmesini biliyorlar demiştir. Ve insanın varlığı esasen bu küçük varlıklardan müteşekkil demiştir. Ellerimizde bulunan eserlerinde görüyoruz bunları. Bundan anlaşılıyor ki, Cenab-ı Hakk'ın dikkatlerini çekmesi ve uyarmasına onlar cevabı sevap vermişler. İcabet etmişler, o sahada gelişmişler. Bugünün müminlerine de Allah Celle Celaluhu tevcihi kelam ediyor. Siz de düşünün, tetkik edin. Elinizdeki imkanlar nispetinde gelişin. Ve inşallah bu hususu, şu sözle arz etmek istediğim hususu mevzenin sonunda ayrı bir mevzu olarak arz etmeyi düşünüyorum. Elindeki imkanlarla gelişme hususunu ayrıca arz etmeyi düşünüyorum. Bu mutlak emirlerin verasında da geçen derste bir nebze arz etmeye çalıştım. Gavurca adıyla dedim, astrofizik. Gökteki Allah'ın yarattığı cisimlerin umumi durumu, umumi ahvali, harekatı, bunlardaki nizam ve intizam, Kur'an-ı Kerim'in bu mevzuda değişmez sözleri, getirip vaz ettiği kanunları. Şimdiye kadar kainatın varoluşu mevzunda ortaya sürülen bir sürü nazariye vardır. Bu nazariyeler bir tanesi gelip hüküm ferma olurken öbürü hemen arkasından gidivermiştir. Kur'an-ı Kerim öyle bir eda ve ifadeyle mevzuyu ortaya getirmiştir ki simasını size gösterdiğim zaman siz de gördünüz ki hiçbir zaman o ferman, o eda değişmeyecektir. Dediği sözü değiştirme, tevil etme lüzumunu duymayacaktır. Ama onun sözlerini size intikal ettirirken biz batıl bir kısım efkarın tesirinde kalarak onların sağından solundan kırptıysak bir boşluk meydana gelecektir. İlerideki ilimlerin gelişmesiyle tevfik ederken kestiğimiz yerlere yeniden yama yapma lüzumunu duyacağız. Yani ölçüsüz bir usta gibi fazla yonttuğumuz zaman ilave etme lüzumunu duyacağız. Eksik yonttuğumuz zaman yeniden yontma lüzumunu duyacağız. Kur'an-ı Kerim tam söylüyor. O ne önce ne de sonra yontma lüzumunu duymuyor. Öyle kanun vaz ediyor ki olduğu gibi berrak simasına baksan 14 asır evvel ne anladıysan bugün aynı şeyi anlayacaksın. Yer yer gerçekten Kur'an'ın ruhunu kavrayan 1000 sene evvel yaşamış tefsircilerin ancak bu asırda ilmin karşımıza getirip koyduğu hususları nasıl ifade ettiklerini söylemiştim size. Mesela tefsirci çok rahat anlamış. 8 asır evvel, küre-i arzın yuvarlaklığı 3 asır evvel ancak belki bilindi. Onun döndüğü ancak 3 asır evvel belki bilindi. Ve bir kısım bizim dini kitaplara da hurafe şeklinde bir kısım yanlışlar yazıldı, bunu da kabul edelim. Ama isimlerini vererek söylediğim 8 asır evvel yaşamış bir tefsirci Kur'an'ın fermanını çok güzel anlamıştı. Küre-i arz küredir diyordu. Küredir ama çok geniş olduğundan bu küre üzerinde satıhlar olabilir diyordu. Fakhruddin Razi böyle düşünüyordu. Zemahşeri böyle düşünüyordu. Ve bunlar Galile'nin bu işi bulduğu tarihle şey yapacak olursak 2 kat bir zaman önce bu meseleyi anlamış, kavramış ve insanlığa takdim etmişlerdi. Esnaftan Allah ebediyen razı olsun. Biraz da bu mevzuda tahsis duruyorum. Dünyada hiçbir kafir millet babasına, atasına sövmez. Ecdadını gericilikle itham etmez. Avrupa'nın içirdiği şarapla sarhoş olan şu Türk milleti var ya, atasına sövmeyi marifet haline getirdi. Osmanlı'ya küfretmeyi ibadet saydı. Bir sürü köksüzü, ipsizi, sapsızı alkışlamak için sanki atalarının mezarına küfretmek vecibe gibi vazife olarak üzerine aldı. İşte bu noktadan dolayı diyorum bunu. Atan senin kendisine düşen vazifesini yaptı. Onlar vazifelerini yaptı gittiler. Onlar minarenin yapıldığı devirde minare yaptılar. Fabrikanın yapıldığı devirde fabrika yapmayı sana bıraktılar. Onlar o yüksek minareleri, cami kubbelerini, şifahaneleri, imarethaneleri yaparken Avrupalı cinnet içinde, dalalet içinde, husran içinde çırpınıyordu. Çamur içinde bocalıyordu. Medeniyetin en küçük mana ve mefhumunda mahrum bulunuyordu. Ama ecdadın oraya varmıştı. Binaenaleyh ecdada sövme yok. Ecdatla mefahirle övünme yok. Yok ecdatla mefahirle övünme ama ecdada sövme de yok, küfretme de yok. Biz onlar üzerinde geliştik. O kökün semereleriyiz. Ama suistimal ettik biz, suistimal ettik, geliştiremedik. Onların getirip bize intikal ettirdiği şeyi nemalandıramadık. Kur'an-ı Kerim değişmez eda ve ifadesiyle Allah'ın gökleri nasıl meydana getirdiğini anlatıyor. Allah Celle Celaluhu ben böyle yaptım diyor. Gökler bir bütündü, açtım, parçaladım. Yaşamanıza müsait keyfiyeti ihraz edeceği ana kadar geliştirdim. Tamamen ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir hüviyet kazandırdım diyor Celle Celaluhu. Yer şu andaki keyfiyetini alabilmesi için geçirdiği safhaları yine Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Onu nasıl bütün bir semadan kopardığını, nasıl tedbir buyurduğunu, nasıl bir küre durumuna irca ettiğini ve sonra onu nasıl hareket ettirdiğini yine ayetler okuyarak arz etmeye çalışmıştım. Ve yine Kur'an-ı Mucizül Beyan hayatta suyun ehemmiyetini ele alıp anlattığını, hayat için suyun lüzumunu, o kadar ki ben her canlıyı sudan yarattım sözüyle sudaki ehemmiyete parmak bastığını ve hayat için suyun ehemmiyetini Kur'an-ı Kerim'e dayanarak arz etmeye çalıştım. İfadelerim belki fazla yontma gibi olduysa ileride zuhur edecek kusur bana aittir. Elimde değildir bu. Batıl devrin kültürünün tesirinde kalan bir insanın Kur'an-ı Kerim gibi müstakim düşünmesi çok zordur. Öyle insanlar gerektir ki birkaç asrı aşsın, ötelere göre düşünebilsin. Bu bizim başımızdan aşkın mevzudur. Belki ileride bunu telafi etme, ilave yapma lüzumunu duyacağız. Bir tek kelime dahi ilave etsen, fazla bir şey konuşsan ya bir eksiklik meydana getirir veya ur gibi bir şey, bir sivrilik hasıl eder. Bu derste de Cenab-ı Hakk'ın inayetine istinad ederek vaktin müsaadesi nispetinde bu mevzuda bir iki ayetin malini arz etmede fayda mülahaz ediyorum. Tekrar bir hususa dikkatinizi rica edeyim. Kur'an-ı Kerim bizim harflerine inerek, kelimeler üzerinde ısrarla durarak, izah ederek size intikal ettirmeye çalıştığımız mevzuları tefsirçinin anladığı tafsilat içinde nakletmese bile mücerret ve mutlak emirler ele alınsa yine çok şey anlatmaktadır. Mesela وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللّٰهَ bunu sadece mutlak manada ele alsanız güneş kendi için gidip karar dide olabileceği bir noktaya doğru akıp gitmektedir sözü o kadar mühimdir ki astronominin aklının ulaşamadığı bir şeyi anlatmaktadır. Güneş neticede karar dide olabileceği bir noktaya kadar akıp gitmektedir. En âmi Arapça bilen bir adam dahi bundan bunu anlar. Fakat bir de kelimelere, harflere inildiği zaman güneşin bugüne kadar astronomi gözüyle varabildiği veyahut tanınması mevzuunda varılabilen en son ufku anlattığını görürüz. Bu mevzuda biz tefsirlere müracaat ediyoruz. Mesela وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّنْ o ayette işe başladığım için onu arz edeyim. Ayeti kerimesi mevzuunda tefsire müracaat ettiğimizde görüyoruz ki 500 sene evvelki tefsirci ne demişse 800 sene evvel Kur'an-ı Kerim'in manasını anlatan aynı şeyi söylemiş. 1100 sene evvel tefsir yazan İbn-i Cerir de aynı şeyi söylemiş. Güneşin bu güneş olduğunu anlatmış ve bunun kainat cinsinden bir şey olduğunu anlatmış ve bunları da tabiine dayayarak nakletmiş. Tabiinden de ya İbn-i Mesud'a ya İbn-i Ömer'e veyahut İbn-i Abbas'a dayayarak nakletmiş olduklarını görüyoruz. Ve bu arada meselenin çok kritik bir noktası sayılan لِمُسْتَقَرِّنْ لَهَدَكِ لَهَدَكِ لَنِنْ hem diyorlar ki kendi manasına, li manasına, hem fi manasına, hem ila manasına gelir diyorlar. Bu bir harf içerdir, ancak erbabı bilir. لِمُسْتَقَرِّنْ لَهَا kendisine ait bir karargah. Şimdi eksen diyorlar. Bir mahrek noktası. Bu liye hem kendi manasını vermişler leha, hem fi manasını vermişler. Limüstakarrin fiha, hem ila manasını limüstakarrin ileyha demişler. Ama 1000 sene evvel bu böyle anlaşılmış. Güneşin değişik hareketlerini bir tek kelime içinde anlatmak Kur'an'a has bir keyfiyettir. Siz güneşin değişik hareketlerini anlatsanız en basitinden ben anlatayım. Güneş bir kendi yenilerin diliyle ekseni etrafında hareket eder. Mevlevi gibi kendi etrafında döner. Bir de güneşin yıldızlar arasında bir hareketi vardır. Ama kendi ekseni etrafında dönmesi bunun 3 haftada tamam olur. Küre-i arz günde bir defa 24 saatte bir defa döner. Güneş bizim günlerimiz ölçülerimizde, bizim 24 saatlik saatimizde eğer dönmesi hesap edilecek olursa etrafındaki devrin 3 haftada tamamlar. Kur'an bunu anlatır. Güneş yıldızlar arasında bir harekatı vardır. En yakın yıldız kümelerine nispeten 70 bin kilometrelik bir mesafe kat eder. O da yerinde durmaz. Ama kendi sistemiyle hareket eder. İşte bir de bunu anlatır. O kendisinin bir yolu vardır. Tayin ve tespit edilmiştir. Oraya doğru gitmektedir. Bir de onu anlatır. Yani fiile anlatılan bir zarfı müstakarını anlatır bu işin. Güneş böyle gidince tabi küre-i arzın esasen yenilerin diliyle devinmesi de değişir. Onun kendine göre bir tacilli hareketi vardır. Ben tacil diyeyim, onlar devinme desinler. Bu da helezonik bir keyfiyet arz etmeye başlar. Güneş hem kendi etrafında döner hem gider. Gidince de küre-i arz ona takılır. O bir burgu gibi bir şey. Böyle helezonik bir hat çizerek gidiverir. 70 bin kilometre gidiyorsa bu, biz bir sene başında bulunduğumuz noktadan ertesi sene 500 kilometre ötede bulunuruz. 500 milyon kilometre ötede bulunuruz. Yani her sene bu kadar uzak mesafe değiştiririz. Siz şimdi o zaman güneşin nasıl bir yol takip ettiğini, hiç durmayan bir yolcu olarak gittiğini onu da düşüneceksiniz. Fakat bunun da bir sınırı var, bir hüdudu var. Güneş ne kadar muhteşem olsa, meczup mevlevlerin arkasından koştursa, bir burgu hattı çizer gibi veya helezonik bir hüviyette bir yol çizer gibi, onun arkasına takılan peyker onu takip etse dahi, o da saman yoluna nispeten minnacık bir şeydir. Saman yolunu Allah Celle Celaluhu öyle muntazam, öyle muhteşem ve mükemmel tanzim etmiştir ki, güneş onun merkezine ışık hızıyla 25 bin senelik mesafede o kadar uzaktır. Merkezine sadece. Yani güneş ışık hızıyla gitse, bağlı bulunduğu saman yolunun merkezine ancak 25 bin senede gider. Bu muhteşem daire içinde samanyolu da kendi ekseni etrafında dönmekte, hareket etmektedir. Ve onun bir kuvve-i kutsiye tarafından çekildiğini görürseniz, güneşin ayrı bir hareketini daha anlamış olacaksınız. Fakat iladaki bu namütenahilik, yani mütemadiyen gitme, bir nihayete doğru gitme, Arap'ın herhalde kevkebül casi dediği, bazılarının Herkül Burcu dediği veya başka bir yıldız daha kuvvetli bir kümeye doğru çekilip gittiği ifade edilebilir. Astronomik nazariye bunlar. Ben Kur'an-ı Kerim onlara göre tevil tefsir etmiyorum. Fakat bugün muttali olunabilinen hareketler içinde وَالشَّمْتُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا Güneş evvela leha manasıyla kendi ekseni etrafında, mahreke etrafında dönmektedir. Ve aynı zamanda bir yolu ve yöntemi vardır. O istikamette süratle hareket etmektedir. Her şeyiyle beraber. Ve bir de esasen hareketinin bir nihayeti vardır. Nihayet onun başı da bir yere bağlıdır. Başının bağlı olduğu istikamete doğru çekilip gitmektedir. Ama bizi ilgilendiren daire sadece güneş manzumesi dairesi olduğu için bir bakıma bizim güneşimizin nihayet hüdudu Samanyolu, Samanyolu'nun harekatı oluyor. Mesele kainat çapında ele alındığı zaman cennetin ve cehennemin bile münteha olamayacağını göreceğiz. Esas kuvve-i kutsiye ve mana ifade eden cazibe başka tarafta, başka noktada bulunduğunu, Esma-i İlahi'nin, sıfat-ı kutsiyenin her şeyin verasında bu işlerle oynadığını göreceğiz. Ve bütün bunların verasında da veraların, İmam Rabbani'nin tabiriyle veraların verasında Allah'ın her şeyle oynadığını göreceğiz. Her şeyi tedbir ettiğini göreceğiz. Bunu da bu mütenahi ifade eden ilada müteala etmek, müşahede etmek mümkündür. Binaenaleyh böyle bir Kur'an anlayışı içinde biz وَالشَّمْتُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّنْ لَهَا derken harmanlar önümüzde dövülmeye başlar gibi harekatlar hayalimizde canlanır. Çeşitli temessülat hayalimizde canlanır. Ve bu işi namütenahiye doğru intikal ettirmeye çalışırız. Görürüz ki bu işin ardı arkası gelmiyor, sonu yoktur. Meseleye girerken aklıma gelen bir ayetle başlayayım dedim. Kur'an-ı Kerim ve şemsü tecrili müstakarrin leha derken onu herkesin anlayabileceği stilde dahi ele alsanız, nazarınızı ona tevcih etmeyip, teleskopla onu tetkik lüzumunu duymayıp olduğunuz gibi kalırsanız hiçbir şey anlayamazsınız. Allah Celle Celaluhu size anlatıyor. Güneşin bir mahreki vardır diyor. Bir yolu vardır diyor. Bir de gidiyor, bu yolculukta varacağı münteha vardır diyor. Siz bunu kelam-ı ilahiden anladıktan sonra herhalde aletlerinizle seferber olacaksınız. İlmi imkanlarla seferber olacaksınız. Geçmişin telaruk-ı efkarından istifade edeceksiniz. Eski kültür üzerine kültür ilave edecek, Allah'ın bu ayetteki maksadını anlamaya çalışacaksınız. Vaktin müsaadesi nispetinde ben meseleleri ancak arz edebiliyorum. Sadece girişte teberrüken bir ayeti kerimeyi arz etmiş oldum. Fakat bakın aynı ayetleri takip eden Kur'an-ı Kerim okuyayım ve fezlekesini size söyleyeyim. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ Kamer içinde menziller takdir ettik. Neticede kurumuş hurma yaprağı hüviyetinde, keyfiyetinde arz-ı didar eder diyor. Hilali gösteriyor. Menzillerini, kamerin menzillerini, farazi menzillerini anlamaya çalışacaksınız. لَشَّمْتُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ Yeri geldiğinde bunları da arz edeceğim. Ama وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ Aylar, güneşler, menziller hepsi ve güneşin tabi bulunduğu durum, güneş, güneş sistemi, güneşler ve sonra güneşin bağlı bulunduğu samanyolu hepsi ve kullun fi felakin yesbahun. Arapça az nasibi olanlar. Kül kelimesi zaten umum ifade ediyor. Bir de sonuna bir tenmin koymuşlar tenkir için. Namütenahi olan bu hareket edenlerin hepsi kendine has bir mahrekte hareket etmektedir. Hepsi bir yolda yürüyüp gitmektedir. Hüccacın Arafat'a koşuş havası içinde Allah'ın kendilerine tayin ettiği noktaya doğru süratle koşup gitmektedir. Fakat bunu ifade için seçilen kelimeler vardır. Ve kullun fi felekin, felk, fülk esasen gökte cisimlerin çizdikleri hatlar gibi şeylerdir. Mesela bir ayı burcu diyoruz, bir köpek burcu diyoruz, bir bilmem ne diyoruz. Onlar esasen orada bize karşı arz ettikleri durumların ifadesidir. Bir de bizim sistemimizin esasen bunlara tekabül etmesine göre arz ettiği keyfiyetler vardır. Farazi bu hatlara felekler diyoruz. Ve bu halk destanlarına dahi girmiş. Felekler yandı ahımdan mesela. Felekler. Bu biraz da astroloji, astrolojan ilmine inanışın ifadesi. Gökteki cisimlerin, görüngelerinin, mahreklerinin insan üzerinde tesirine inanmanın ifadesi. Felekler yandı ahımdan, muradım şem'i yanmaz mı? Füzulinin. Felek, şairin destanına da girmiş, şiirine de girmiş. Bunlar çeşitli feleklerde, böyle fülklerde, Allah'ın tayin ve takdir buyurduğu değişmez yollarda ama yüzüyorlar sözünü kullanıyor. Geziyor değil, cisme dayalı hareket ediyor değil, bunların her birisi denizde yüzen vapur gibi yüzüp gidiyorlar diyor. Fî felekin yesbehun. Şairane bir eda içinde bu ilmi ifadeyi bu kadar tatlı anlatmak ancak Kur'an-ı Kerim'e has bir keyfiyet. Siz ayınızı düşünün, küre-i arzı düşünün, ondan sonra güneşe intikal edin ve sonra büyük sistemlere, galaksilere intikal edin. Göreceksiniz hepsi kendisine tayin ve takdir edilen, feleğin kendisine kestiği, biçtiği, içine onu soktuğu kaftan içinde hareket etmektedir. Bir adım onun dışına çıkmamaktadır. Veya kendisine tayin edilen hatta hareket etmekte, sağa sola zerre kadar inhiraf etmemektedir. وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ Bir de herhangi bir cisme dayalı değil, doğrudan doğruya havada uçan kuş gibi gitmekte, denizde yüzen vapur gibi, kayık gibi yüzüp gitmektedir. Yesbehun bu manayı en tatlı şekilde, tevile kabil olmayacak şekilde ifade etmiş oluyor. Diyorum ki, meseleyi derinlemesine, astronomi açısından ele almasak bile, onun kanun ve kıstaslarıyla sizin karşınıza gelmesek bile, insaf ve izanla kulak kabarttığımız zaman şu tabir, şu eda hiçbir zaman tevil ve tefsire lüzum hissettirmeyen şu eda, şu tabir bizim için yetecek ve artacaktır. وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ Hepsi bir felekte, denizdeki balık gibi yüzüp gitmektedir diyor. Bir başka ayeti kerimeye intikal edip gök, yer, bu ikisi arasındaki münasebetten bahsediyorum. Arz edeceğim ayetler daha ziyade bu hususu ifade eder cinsten olacaktır. Herkes kendi devrine göre de tevil ve izah etmişlerdir. Mesela وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذ۪ي اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ferman ediyor. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً Sen dağları camid, hareketsiz, yerinde duruyor zannediyorsun. Efendim, belaat nüktesi var burada. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam da teker teker herkese diyor ki, siz dağları yerinde duran camitler görüyorsunuz. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ Halbuki onlar bulutların yürüdüğü gibi yürüyüp gitmektedir. Bir manada Batı Avrupa'da yürüyen dağları düşünebilirsiniz. Fakat biz hepimiz beşer olarak onları görmediğimiz için mutlak manada ayeti kerime ile o dağların anlaşıldığını anlamak biraz soğuk ve uzak bir tevil oluyor. Bir manasıyla dağların yere dayelik yaptığını anlayabilirsiniz. Taşlar erir erir toprak halinde yere gelir. Erozyonların yerden eksilttiği toprağa getirir, telafi eder ve siz yeri daima ekim ekmeye, ağaç dikmeye müsait bulursunuz. Binaenaleyh dağlar esasen eriyip gitmektedir. Siz camit görüyorsunuz ama bir gün hepsi toprak olacaktır. Bu manayı da anlamışlar. Fakat bu da tevil isteyen, tefsir isteyen bir mana oluyor. Ama bir yönüyle de İnsan esas küreye arzın dışına çıkamayınca küreye arzın hareket ettiğini görüyorsunuz, sözü onun için zahit olur. Fakat dağlar siz yerinde duruyor zannediyorsunuz. Halbuki o ecsamdan hiçbiri yerinde durmamaktadır. Dağlar tıpkı temurru merresahab bulutların yürüyüşü gibi mesnetsiz, desteksiz fezai ıtlakta hareket edip gitmektedir. Ben bir şeyi teşemmüm ediyorum burada şahsen, bir şeyi. Eskiden şöyle anlıyordum ki yine tevil giriyordu ona. Kur'an-ı Kerim cüz'i zikredip külli murat buyurur burada. Yani dağlar fezai ıtlakta bulutlar gibi yüzüp gidiyorlar der de esas dağları hamil bulunan küreyi artık kasteder. Ve bir yönüyle küreye arz esasen dağlardan başka bir şey değildir. Çünkü dağların bir yerde girintisi onun merkezine doğru, bir yerde de çıkıntısı ondan dışarıya çıkmıştır. İçte ve dışta bir ur gibi bir şeydir dağlar küreye arzda. Dağ yürür de küreye arz durur mu? Dağ fezai ıslakta gider de küreye arz durur mu? Dağ gidiyor deyince küreye arz gidiyor demektir. Fakat burada şu meseleyi teşemmüm ediyorum ben esasen. Küre-i arzın hareketi vardır güneşin etrafında. Fakat bu harekette alt üst meselesi olmaz. Biz dağların tepesini semaya doğru dikili gördüğümüzde orayı daima yukarıda zannederiz. Halbuki bazen onlar alt üst olur. Fakat izafı alt üst olma meselesini anlatmak çok zordur, çok müşkildir. Bu küre yuvarlanıp giderken güneşin etrafında alt üst olur. Binaenaleyh asıl mesele fezai ıtlakta, boşlukta bir vapur gibi direklerini dikmiş yüzen dağlardır. Daima göze çarpan dağlardır. Altı üst olduğu zaman, üst alt olduğu zaman yine fezada hareket eden yine dağlardır. Göze çarpan dağlardır. Uzaktan görülen dağlardır. Bir vapuru uzaktan seyrettiğin zaman ilk gördüğün göreceğin şey direkler olduğu gibi küre-i arzın hareketinde de belki çıksan kenara göreceğin ilk şey dağlar olacaktır senin. Bazı kimseler de bu meseleyi biraz daha bayit teville bu ahirette olacaktır. Yani dağlar yerinden sökülecek, akıp gidecektir diyor. Buna ise ayetin çok tefsirciler böyle diyor. Buna ise ayetin sonunun müsaadesi yok. Çünkü sun Allahillezî etkane kulle şey diyor. Şu dağların harekatı, muntazam harekatı var ya, bu bir çözülme dağılma olsa şu ifadeyi kullanmaz. Sun Allahillezî etkane kulle şey. Her şeyi tas tamam yapan Allah'ın sanatıdır. Her şeyi o kadar mükemmel yapmıştır ki, herhalde o mükemmel iş yapış içinde dağların hissesine düşen de bu olacaktır buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim, siz uzaktan uzağa camit gördüğünüz dağları camit zannedersiniz. Haddi zatında onlar durmadan hareket eden ecsamdır. Hem ne gibi hareket ediyor? Başınızdan uçup giden bulut gibi hareket ediyor. Küre-i arzın dışına çıksanız, bir füze içinden küre-i arzın hareketini seyretseniz, o dağıyla, yeriyle, zeminiyle döne döne nasıl gittiğini, bir mevlevi gibi, güneşin etrafında bir sapan taşının dönüşü gibi nasıl dönüp gittiğini dehşet ve hayret içinde müşahede edeceksiniz. Belki başınız dönecek. Şu dönen, yuvarlanan cisim üzerinde biz mi varız diyecek. Dehşetten kendinizden geçeceksiniz. O zaman bunu anlayabileceksiniz. Bir noktaya daha dikkatinizi rica edeyim. Küre-i arzın hareket ettiği meselesi, onun dışına çıkıp onu görme meselesi, bu saadet aslında bilinen şey değildi esasen. Bilinemediği için herhalde bu ilimle, fenle, teknikle meydana çıkarıldıktan sonra vüzuhuyla anlaşılacak. Bu ayetin ilk muhatapları, sahabi bir şey anlamıştır bundan. Tabi'in bir şey anlamıştır, onlara yetmiştir, onlar değerlendirmişlerdir bunu. Fakat bir bakıma olduğu gibi bunu tam manasıyla kavrama meselesi, muhatap olarak seçilecek insan olan bu asrın insanı olacaktır. Cenab-ı Hak, Kur'ani her hakikati olduğu gibi kavramaya bizleri muvaffak kılsın inşallah. Küre-i arz da yine alakalı, onun fiziğiyle alakalı bir hususu da arz etmek istiyorum. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَعْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ الْحُكْمِ وَهُوَ سَرِيُ الْحِسَابِ Ra'd suresinde. Onlar görmüyorlar mı diyor. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَعْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا Biz gelir de, hükmümüzü icra eder de, hakimiyetimizi gösterir de, küre-i arzı etrafının bir kısmından noksanlaştırmaya başlarız. Kur'an-ı Kerim aynen arz ettiğim gibi ifade ediyor meseleyi. Allah'ın hükmünün gelmesi. Demek ki belli bir zamanda böyle değildi. Küre-i arzın bir keyfiyetini anlatıyor. Küre-i arzın etrafından hepsini değil de bir kısmını noksanlaştırmak üzere hükmümüzle gelir de onun üzerinde hüküm ferme olursak onu görmüyorlar mı? Demek ki yine bu asrın insanının dikkatini çekiyor. Tevil etmiyorum, olduğu gibi mali arz ettim. Yerev kelimesi, re'a yer'adan görme meselesini anlatıyor. Ne'ti Allah Celle Celaluhu kendi geleceğini anlatıyor. Hükmünün geleceği, hakimiyetinin tesis edeceği, yeni bir değişiklik vereceğini Allah anlatıyor Celle Celaluhu. Demek ki küre-i arz yaratıldığı ilk günlerde bu şekilde değildi, bu havada değildi. Portakaldıysa şimdi portakal değildir. Limonduysa şimdi limon şeklinde değildir küre-i arz. Allah öyle anlatıyor Celle Celaluhu. Gelir, hükmümü üzerinde icra ederim. Nankusuha, noksanlaştırırız diyor onu. Kısarız, büzeriz, azaltırız onu diyor. Min atrafiha, ama etrafından diyor. Burada min tebiz için, bazı için, her tarafından değil, etrafının bazı yerlerinden onu daraltır, kısar ve büzeriz diyor. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi 18. asırdan bu yana küre-i arz üzerinde, arz daireleri üzerinde ölçmeler var. Her ölçüşte bir değişiklik müşahede etmişlerdir. Kutuplardan küre-i arzın adeta bir elle basılır gibi basıldığını, karnının şiştiğini anlatmaktadırlar. Elipsi bir hüviyet iktisap ettiğini anlatmaktadırlar bize. Dikkat ediyor musunuz şimdi? Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu ferman ediyor onda. Küre-i arza geleceğimizi, hükmümüzü icra edeceğimizi, her yönünden değil de bazı yönlerinden onu kısacağımızı, daraltacağımızı görmüyorlar mı onlar? Vallahu yahkumu la mu'akkibe li hukmihi. Hükmü Allah verir. Kazayı Allah infaz eder. Bu öyle bir icraattır ki beşer fenniyle tekniğiyle bunun karşısına çıkamayacaktır. Belki onların hayatlarında, belki fünununda değişme olacaktır. Fakat bu Allah'ın emridir ve Allah'ın emri takipten münezzeh ve mukaddestir. Kimse Allah'ın emrini takip edemez. Kritiğini yapamaz. Niçin böyle oldu diyemez ve o hükmü değiştiremez. Kur'an bunu da ilave ediyor ayetine. Eski tefsirci bundan bir şeyler anlamış muhakkak. Bazıları demiş ki küre-i arzda yıpranma, aşınma vardır. Söylemişler bunu. Çok manidardır. Bu da manidardır. Hatta İbn Abbas'a isnat edilen bir rivayette nuharribu min atrafiha sözü vardır. Bu da bana çok manidar geliyor. Etrafında kısmen hırpanilik yaparız, bozarız etrafını diyor. Deforme ederiz etrafını diyor, böyle anlıyor bunu. Bu da çok manidardır. İbn Abbas'ın bu meseleyi böyle anlaması çok manidardır. Bazıları da nüfusta azaltma yaparız. Hatta bazıları bu meseleyi gıda maddelerinde azaltma yaparız. Rızıkların hareketlerini keseriz. Ve bazıları da bundan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın çeşitli yerlerde hüküm ferma olması nispetinde kafir mülkünün azalması, noksanlaşması şeklinde anlamışlar. Bir şeyler anlamış, bir şeyler teşemmüm etmiş ve istifade etmişlerdir. Bunlara ayeti kerime müsait olmakla beraber, fakat kelimeyi olduğu gibi anlamaya çalışırsak, lafızları anladığımız gibi size takdime çalışırsak, daha ziyade bu devrin anlayışına daha muvafık geliyor. Küre-i arzın bütün etrafının değil de bir kısım yerlerinde ciddi bir noksanlığın, zuhurlerde şişkinliğin hasıl olması, onlar da bunu değişik anlamışlar. Ancak bu asırda olan ve bu asırda anlaşılan bir keyif. Bir iki ayet daha ben zihnimde istihzar etmiştim. Küre-i arz, güneş bunlarla alakalı. Yani gavurca adıyla tekrar edeyim. Astrofizik ve jeofizik diyelim bunlara. Küre-i arzın fiziki durumu, harekatı, gökteki cisimlerin ve güneşin harekatı, bunlara dair arz ettiğim şeyler. Fennin, tekniğin ilerleyip Kur'an-ı Kerim'in dediği şeylere yaklaşması ve arz ettiğim Kur'an'ın emirleri eğer hatırlarınızda baki kalırsa benden ilave olarak söylenen sözleri içinden çıkarıp atmadan başka ileride bir şey yapmadan yine fennin karşısına onlarla çıkabilirsiniz rahatlıkla. Belki sözün en doğrusunu sadece kelimelerin nüanslarına da dikkat ederek manalarını anlattığım durum oluyor. Tefsirine, teviline ben kendim girdiğim zaman belki bulandırıyor, efkarı bozuyorum. Olduğu gibi muhafaza edebilsem, o kelimelerdeki nüansları anlayabilsem, belki en isabetli sözü o zaman arz etmiş olacağım. Mesela İsra suresinde Kur'an-ı Muhyüsül Beyan ferman ediyor. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً Ben gece için de bir ayet, bir mucize, bir nişan, bir yönüyle Allah'ın vahdaniyetine delil, bir yönüyle de geceye, gündüze delil. Bu gecedir, bu da gündüzdür diyebilirsiniz. Bir yönüyle de nazarınızı semaya diktiğiniz zaman ilk defa hemen nazarınıza çarpan husus demektir. Açık, seçik, berrak. Gündüz güneşi görürsünüz. Gecede olduğu zaman kameri, ayı görürsünüz. Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu, ben bir ayet gündüze yaptım, bir ayet de geceye yaptım. Yani gece ilk defa gözünüze çarpan gece ayeti, gündüz gözünüze çarpan gündüz ayeti olur. Gündüz güneşi seyredersiniz, o da sizi. Gece ayı seyredersiniz, o da sizi. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ Sonra gece ayetini mahvettik biz. ışığını, ziyasını alıverdik onun diyor. Ben hiçbir şey söylemeyeyim, gideyim asr-ı saadete, bir sahabeyi alayım, İbni Abbas'ı konuşturayım. Ve bunun nerede konuştuğunu takip etmek için de size diyeyim, gidin 1100 sene evvel yazılmış İbni Cerir'in tefsirine bakın. Sure-i İsra'da bu ayetin tefsirine bakın. İbni Abbas ne anlamış ondan? O nübüvvet kandilinden ne almış? Ne teşemmüm etmiş ve bize neyi intikal ettiriyor? Diyor ki, ay var ya ay, aynen diyor. Şimdi ayın fiziki üzerinde çalışıyorlar, aslı nasıldı diyorlar. Acaba o da böyle yanardağ mıydı? Belki bu mevzuda katı kanaatleri yok da onların. Diyor ki İbni Abbas, bu ayetin manası şudur diyor. Ay aynen güneş gibiydi. O da bir ateş parçasıydı. Zamanla güneş ateş olarak kaldı ama Allah ayın ateşini, hararetini, ziyasını söndürüverdi. Güneşe nispeten o mahvedildi diyor. Şimdi bu anlayışla meseleyi ele almak, şu asırda bile bir kısım böyle köhne anlayışlardan sıyrılamamış insanlara anlatamazsınız bunu. Anlatamazsınız ayın güneşten kopmuş bir parça, bir ateş pare olduğunu, küre-i arzdan kopmuş bir parça, bir ateş pare olduğunu anlatamazsınız. Ama İbn Abbas çok rahat anlatıyor bunu. 1400 sene evvel anlatıyor bunu. O da onun gibiydi diyor. Kur'an'daki ilahi maksat budur diyor. Ama bunun ziyası mahvoldu diyor. وَجَعَلْنَا آيَةَ اللَّيْلِ مُبْسِطْ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Burada ilahi hikmet şudur, gündüz çalışacak, gece istirahatta olacaksınız, dinleneceksiniz. Onun için onun ziyasını, ışığını Allah Celle Celaluhu mahvetti. Siz bunu tabii hadiselere, tesadüflere verin. Allah ben bunu böyle yaptım diyor Celle Celaluhu. Tesadüfün ve tabiatın bu meselelere müdahalesi olmadığı hususunu arz edecek halde değilim. Esasen Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde kelimelere sadık kalarak manalarını arz etmeye çalışıyorum. Vakit geldiği için en son mübarek bir ayetin kısa bir mefhumunu takdim edip bitirmeyi düşünüyorum. Bugünkü mevzuyu da bu kadarlık. İki cemaat beni bağışlasın. Evvela cemaat onu diyeyim. Birisi belki bu arz ettiğim sahalarda çok derinlemesine ihtisas yapmış, çok faraziye ve nazariye hipotezler kafasına doldurmuş ve çoğunu doğru zannediyor onların. O doğru zannettiği ve frenkçe tabirlerle onlara debdebe kazandırdığı meselelere bağlı içinde beni dinlerse belki Kur'an'ın ayetleri, ayetlerden takattür eden mana ve maal ona göre sönük kalır. O ondan dolayı havasını terennüm edemiyorum, kusura bakmasın. Cemaatin bir kısmı da çeşitli zümreler tarafından düşünmeden mahrum edilmiş, okumadan mahrum edilmiş, araştırmadan mahrum edilmiş. Ona kahvelerin yolu, lakırdıların yolu, gazete okumanın yolu gösterilmiş. İlahi maksat ve muradı anlatma yolu gösterilememiş. Bunlara da bu meseleler çok ağır, sıkıcı, katı ve kuru gelir. Kime nasıl gelirse gelsin, nasıl anlarlarsa anlasınlar. Elimde imkanım olsa herkesin seviyesinde bir şey söylemeye çalışırım. Ama bu nebilerden başka kimseye müyesser bir keyfiyet değildir. Çok zordur. Öyle bir eda, öyle bir hava kullanma çok zordur. Binaenaleyh onlar kusura bakmasınlar. Ben de yapamayacağım için bu istikamette devam edeceğim. Bu ayette Zariyat suresinde yine pek çok hakaiki hamil bulunarak bize bir ders veriyor. Kur'an'ın mucizevi olduğunu gösteriyor. Evvela kürsüye liyakati içinde meselenin frengi yönünü arz edeyim. Frengi diyorum. Bir bakıma ciddi değerlendirilmemişse, eğer ölçüler sağlam çıkmamışsa, batıdan ilim adına alınan şeyler hastalık gibidir. Frenkten gelen her şey bir bakıma frengidir. Ama ölçüler sağlam ise, kıstaslar sağlam ise, faraziyelerin dışında insan sağlam şeyler bulabiliyorsa, o ilimdir, dünyanın neresinde olursa olsun, Efendimizin emirleri istikametinde öper, başımıza korur. Mekanın her gün değişmesi, değişik bir hüviyette karşımıza çıkması, termodinamik kanunu, mekanda bir kısım yerlerde bazı sönmeler, bazı yıldızların sönmesi, cüceleşmesi, bazı yeni yıldız kümelerinin meydana gelmesi, bu büyük astronomları uzun zamandan beri düşündüren bir husus olmuş. 20. asra kadar, 20. asırda yaşıyoruz. Bunun başına kadar bu mevzudaki çalışmalar, elde imkanın darlığı, hususiyle gökyüzünü gözetleme, rasat etme imkanlarının darlığı, sebebiyle belki gerektiği gibi insanları sağlam, ilmi havaya ulaştıramadı, götüremedi. İnsanlar söyledikleri sözü tam ilmi söyleyemediler. Ama 20. asırda ilmin pek çok dallarında hakikatleri ifade etmeye, terennüm etmeye başladılar. 20. asrın başlarında Amerika'da bir son rasathanesinde insanlığa duyurdukları ayrı bir şey oldu. Daha evvel belki bu mevzuda ufak tefek sözler söyleniyordu. Bunlar bir kısım yıldızların, yıldız kümelerinin böyle kaymalarını, spektrumlarını fotoğrafta tespit ettiler. Basitçe anlatılacak olursa renklere göre bir kısım yıldızların bize göre bizden uzaklaştıklarını tespit ettiler. Spektral çizgilerin sona doğru, kırmızı noktasına doğru kaydığını müşahede ettiler. Ve buna o devirde 22-29 yılları arasında araştırmalarıyla katılan meşhur Edwin Hubble, o bir mekan genişlemesi, mekanın vüsati, bir yerde dağılma gibi bir şey adını koydu. Daha sonra Belçikalı bir matematikçi, rahip Lemaître, o da dedi ki bu matematikle hesabını yaptı. Bu bir mekan genişlemesidir. Ekspansiyon gavurca. Tıpkı bir balon içine hava üflendiği zaman genişlemesi gibi bir mekan genişlemesidir. Pişirdiğiniz bir pasta genişlediği zaman, karnı genişlediği zaman orada birbirine yakın olan noktaların birbirinden uzaklaşması gibi bir mekan genişlemesidir. Biz mekanda bir noktada duruyoruz, müşahit noktasında. Mekan genişlerken, yeniden mekanlar meydana gelirken, yapılırken, yeni mekanlar, bir kısım nebulozlar bizden uzaklaşırken, bir sisteme bağlı olmayan galaksiler süratle bizden uzaklaşırken, mesela onun, matematikçinin ifadesine göre 1 milyon ışık hızı uzaklıkta bulunan bir sistem bizden saniyede 168 kilometre hızla uzaklaşıyor. 2 milyon uzaklıkta olan 2 misli, 2 katı uzaklaşıyor, 3 misli uzaklıkta olan 3 katı uzaklaşıyor diyordu. Ve bunu izah için şu misalleri veriyorlar. Üzerine beller vurduğunuz belli aralarla noktalar bıraktığınız bir balonu elinize alın. Ve siz müşahit olarak o noktalardan birinin üzerinde bulunun. Ve sonra bu balonu şişirmeye başlayın. Size en yakın olan nokta saniyede ne kadar sizden uzaklaşıyor veya mikron hesaplarıyla meseleyi alalım. Aşirede sizden ne kadar uzaklaşıyor? İkinci nokta onun iki kat hızıyla uzaklaşacak. Üçüncü kat onun iki kat hızıyla uzaklaşacaktır. Adeta bir balonun şişirilmesi gibi mekan sanki şişirilmekte, genişlemekte. Bir kısım mekanlar bizden uzaklaşmakta. Ama bunlar uzak olduğu nispette uzaklaşma hızı, sürat kaydetmektedir. Dediler, bu mesele o günün büyük astronomları tarafından ciddi olarak ele alındı. Mesela Einstein bu meseleyi ciddi olarak ele aldı. Mesela Jean bu meseleyi ciddi olarak ele aldı. Şu kainatın meydana gelmesi meselesinde son üzerinde hassasiyetle durulan Von bu meseleyi ciddi olarak ele aldı. Dediler ki bu bir mekan genişlemesidir. Yaratılan, önce yaratılan mekan, yaratıldığı günden bu güne mütemadiyen bir vüs'at kaydetmektedir, dediler. Durmadan mekan genişliyor. Durmadan bir sisteme bağlı olmayan yıldız kümeleri, galaksiler süratle hareket ediyorlar sağa sola doğru. Dediler. Bu mevzuda ilmin bize arz ettiği maceraların ifadesidir. Müşahedelerin ifadesidir. Görebildikleri, duyabildikleri şeyin terkiplerinin intikalinin ifadesidir. Bu uzaklaşma keyfiyeti, büyüme keyfiyeti, ister pastanın üzerine siz nohut tanelerini, fındık tanelerini yapıştırdıktan sonra fırında şişmesi şeklinde birbirinden uzaklaşması mahiyetinde olsun, ister noktalı balonun şişmesinde noktaların birbirinden uzaklaşması şeklinde olsun veya siz daha cazip de orijinal bir şey bulun, onunla meseleyi temsillendirin, anlayın ve anlatmaya çalışın. Bunların hepsi tenkit görebilir. Hepsine bir noktada, edada, ifadede itiraz gelebilir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in hakikatine bakın. Zariyat suresinde başka tevhile eğer imkan olsaydı öyle tevhil ederdim. Başka tevhile imkanı yok. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ Semayı diyor, yer de değil. Semayı elimle yarattım. Bütün tefsirciler kuvvetimle yarattım manasını almışlar. Kudretimi kullandım. Sema ihtişamıyla kudret ve kuvvet istemektedir. Her şey esasen kuvvet ve kudret istemektedir de, fakat insanlar muhteşem semayı gördüklerinde bunu elde tutan kudret ve kuvveti daha büyük görürler. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ Semayı kendi kuvvet ve kudretimle yaptım diyor Allah Celle Celaluhu. وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Biz durmadan semayı genişletiyoruz buyuruyor. Dikkat ettiniz mi? Durmadan genişletiyoruz diyor. Tevhile imkanı yok bu meselenin. Mekanı biz yarattık, kurduk ve durmadan onu genişletiyoruz. Büyüyor mütemadiyen mekan diyor. Durmadan sözünü Arapça kendi ifadesinde araştırmak lazım bunu. Ve inna lemusun sözü inna biz demek. Tahkikli, muhakkak yani tereddüdünüz olmasın. Lemusun sözü bir de le getirmiş oraya koymuş, bu da tekit ifade eder. Zinhar tereddüte düşmeyin. Musi kelimesi ismi fail. Bir isim cümlesi kuruyor Allah Celle Celaluhu, isim cümlesi. Arapçada fiil cümlesiyle isim cümlesinin mahmili değişiktir. Fiil cümlesi tekrar ber tekrar olur, teceddüt eder. Mütemadiyen yenilik olur. İsim cümlesinde bir devam ve sebat düşünülür. Daimilik manası vardır. Burada isim cümlesi intihap edilmiştir. Semayı biz elimizle kurduk ve durmadan devamlı olarak buna genişlik veriyoruz diyor. Ve inna lemus'un. Başka şekilde tevil ve tefsire kabil olmayan bu ayet, keyfiyeti bugün için bizlere göre ne olursa olsun bir mekan genişlemesinden bahsediyor. Mekan genişlemesinden. İşte 14 asır evvel ilmin, aklının, elinin bu asırda bazısına yetiştiği bir kısım ilmi hakikatlardan Kur'an-ı Kerim haber veriyor ki bunlar eğer peygamberlik olmasa, vahyi ilahi olmasa, Allah'ın ifadesi olmasa bunları düşünmemize, bunları bir beşer ifadesine vermemize imkan olmayacaktır. Bütün bunların verasında benim de düşündüğüm, düşüneceğim şey o olmalı, sizin de düşündüğünüz, düşüneceğiniz şey o olmalı. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Üzerine eğilmenizi, düşünmenizi, araştırma yapmanızı iktiza eden Allah'ın kelamıdır. Gazeteleriniz kadar, basit işleriniz kadar, beşeri proje ve planlarınız kadar, Allah'ın planlarının mecmuası, projelerinin mecmuası, kainatın haritası, ahiretin haritası, bütün alemin fihristi, Kur'an-ı Kerim'i tetkik etmenizi Allah istemektedir. Mümin iseniz Allah'ın kelamını tetkik edeceksiniz. Allah'a inanıyorsanız kelamına ehemmiyet vereceksiniz. Ahiret hakkında izan içindeyseniz Allah'ın kelamına ehemmiyet vereceksiniz. Ehemmiyet verdiğiniz işlerin kat kat üstünde Allah'ın kelamına ehemmiyet vereceksiniz. Herkes kendi sahasında ehemmiyet verecek. Sahasının Kur'an'ın içinde ele alındığını, inceden ince tetkik edildiğini görecek. Fizik sahasında, kimya sahasında, astronomi sahasında Kur'an beşerin varabileceği en son ufuklarda bayrak dalgalandırdığını görecek. Ve Kur'an-ı Kerim karşısında serfuru edecektir. Mümin iseniz bunu böyle yapacaksınız. Allah'ın huzuruna mümin olarak çıkmak istiyorsanız Kur'an'ı tetkik edeceksiniz. kelam-ı ilahi olan kitabınıza sahip çıkacaksınız. O zaman hayatınızın rengi ve şekli değişecektir. Basit şeylere, formüllere bağlı kalmadan kurtulmuş olacaksınız. Basit, cahil, âmi kimselerin yaptığı taklitten kurtulmuş olacaksınız. Siz mukallit misiniz? Uydu musunuz? Elin alemin dediğini iktida ve ittiba ediyorsunuz. Bazen Avrupalı kafire, bazen Asyalı münafıka, bazen anlamayan esatir ve efsane anlatana ittiba ediyorsunuz. Gerçeği görmek, öğrenmek istiyorsanız, nikapsız, hicapsız, Kur'an-ı Kerim'in pak veçine muttali olmak istiyorsanız, doğrudan doğruya bizzat Kur'an-ı Kerim'i anlamaya mübaşeret ediniz. Taklitten kurtulunuz. Size biri kalsa dese ki siz falanın kuyruğu ve uydususunuz, canınız sıkılır sizin. Öyleyse Kur'an'ı anlama mevzunda elin alemin lakırdılarına değil, doğrudan doğruya onu şerh eden, tefsir eden kitaplarla Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın berrak, tertemiz simasına bakmaya çalışınız. Her şeyi içinde dalgalandığını göreceksiniz. Mevce mevce size tebessüm ettiğini müşahede edeceksiniz. Lillahi Teala'l-Fatiha.